Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Overvejende positive takter på børsen i denne uge, når den altså ellers var op og køre, i hvert fald her i København. Det var den ikke hver eneste dag, hele dagen. Men det meste af tiden, så kunne vi altså godt handle. Godmorgen og velkommen til de to herrer i studiet, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen. Nå, er du så svært? Jamen, Eriksson stiger helt vildt. Ja, det ved jeg godt. Det er på grund af regnskabet jo. Så, du er simpelthen ikke tid til at sige godmorgen til mig, Stig Eriksson. Jeg har en røvfuld Eriksson, det er jeg jo glad. Nå, okay. Nå. De her, det er fredag, det betyder, at vi åbner telefonerne. Man kan ringe herind og stille spørgsmål til jer to, hvis man har et eller andet, man sidder og undrer sig over. Måske hvorfor Eriksson stiger så meget. Måske hvorfor at aktierne overhovedet gebærder sig, som de gør lige for tiden. Eller hvis man bare vil have et godt investeringsråd, ja, så er det altså bare at gribe knoglen, ringe på 20 24 7 24 7. Vi har åbne telefoner hele timen, og ja, Lars og Lav, de er altså klar til at svare på det hele. Lad os starte med at høre, hvordan og hvorledes at markedet starter op. Lars Persson, den tager du der af. Eriksson stiger. Hvad sker der ellers derude? Jamen, det er en positiv morgen. Meget, meget lille stigninger. Små stigninger hedder det vel rundt omkring. Jeg kan se, ja, Finland er pænt deroppe, men ellers så ja, nordmændene er næsten uforandret, og danskerne kryber også lige et lille plus. Det er svenskerne og finnerne, der rykker frem og over land, og det er Telia, der stiger 6%, selvom de synes, at de mangler at få nogle kunder, og Eriksson, der stiger 15%. Det kan man så godt være ærgerligt over, når man for 20 dage siden solgte Eriksson, men sådan er livet jo. Der var salgssignal, så man må jo føle sin graf en gang imellem, og en gang imellem kan man så gå glip af en gevinst. Men det var lidt bedre end end hvad analytikerne havde ventet. Omsætningen kom ud som forventet, mens at resultatet i hvad hedder sådan noget, at driften blev en lille smule bedre, end hvad analytikerne havde forventet. Så all in all er det med til at sende aktien en lille smule. Det er ikke sådan en rigtig stor nyhed i det. Det er bare... Jamen, det er da en stor nyhed. Altså, du har haft underskud nu, der er lige pludselig en lille plus. Så jo, det vil jeg nok sige er måske... Det, der overrasker. Og så tror jeg faktisk, at der ligger mange short rundt omkring. Vi så Evolution Gaming i går også stige helt vanvittigt på deres regnskab. Ja. Og jeg tror, at det er nogle af de her shorter, der bliver kørt lidt over i øjeblikket. Vi så det også i Norwegian. Så vi lige pludselig Sats, og forleden dag så vi Matas, der stiger sådan 6-7% ud af det blå. Jeg tror, der er nogle shorter, der er blevet lidt forskrækket, specielt også i Evolution Gaming i går, hvor de overraskede fantastisk på bundlinjen. Så jeg tror, der er nogle shorter, der måske har fået brændt nallerne rundt omkring. Og det er måske også det, der sker med Eriksson, for hvis man ser, hvem der ligger og støvsuger markedet i øjeblikket på Eriksson, så er det de anonyme, der ligger og køber voldsomt ind. Så altså, man lukker sine positioner der for ligesom at ikke få endnu større tab, eller måske nå at få en lille bitte gevinst, fordi Eriksson er jo faldet en lille smule tilbage. Nu er der en forklaring bag alt, ikke? Der står kvinder bag alt, og her er det jo, det er ikke på børsen, der er det ikke kvinder, der står bag, men det er jo også en feminin faktor, men det er banker. Ja. Jeg tror i virkeligheden, det der måske kan ske nu, det er, at det er jo bankerne, der ligger og sponsorer alt det her short-selling. Det er dem, der låner aktien ud. Mm. Og det kan det godt være, at efter Norwegian, hvor der altså er et par milliarder, der er røget ud af vasken, eller sådan noget lignende, i short. Og så er spørgsmålet, hvor meget de har haft i buffer at tage. Mm. Det kan godt være, at der ligesom er gået et direktiv fra Holmens Kanal og alle de andre der, til at nu skal der altså være ordentlig maven på det her, og der skal, altså man strammer. Jeg tror, det er sådan noget. Mm. Okay. Så ligesom dem, der forser det. Det er ikke fordi, der sidder en hedge fund, der har fået lyst til at dække sin... Så det bliver sværere at shorte fremadrettet, det du siger? Ja, hvis der er nogen, der har lyttelapper inde i systemet, så skulle I tage og sende os en lille mail om det. Vi skal nok lade fortælle, hvor det kommer fra. Okay, ved I hvad, nu vi snakker om short, så har vi faktisk fået et spørgsmål ind på mailen, miu@radio247, der handler lidt derom, og lad os lige tage det med. Det er fra Kurt. Kurt, han vil i øvrigt gerne have, at vi kun lige nævner hans fornavn, og det er jo sådan set helt okay. Vi ved godt, hvem Kurt er. Man kan selvfølgelig også være anonym, hvis man vil skrive herind, og ikke lige gider, at alle folk ved, hvad det er, man går og laver med sine egne penge. Det kan man bare skrive til os. Nå, Kurt, han skriver, hvad er naked short? Ja, altså, han ved godt, hvad shorting er, men på diverse debatsider, der er der altså påstand fremme om, at der sker naked short i Bavarian. Jeg ved ikke, hvad det er. Lars Svendsen, vil du give os en forklaring på, hvad naked short er? Ja, så vidt jeg forstår det begreb. Det er jo et amerikansk begreb. Det betyder det, at du rent faktisk har solgt aktien uden overhovedet at have den. Og hvordan kan man gøre det? Fordi jeg kan ikke sælge noget på mit depot uden at have det. Det kan du ikke, men det kan du, hvis du har en modpart, som accepterer det. Og det vil sige, at det kan du gøre, hvis du går ned i en eller anden bank, som er stor inden for fondshandel. eller også en fond, som er indvendt skyld, så sidder du og siger til dig, jeg vil godt tror, at barrieren, det skal fuldstændig smadres, så jeg vil godt af med nogle af dem. Og så siger han til dem, det er fint, den koster 177. Du har, hvor mange vil du gerne sælge? Jeg vil gerne sælge 2.000 styk, det er 350.000 kroner. Fint, det har du gjort. Og så får du noget tid, hvor der står, at jeg har solgt 2.000 kroner. Så spørgsmålet om, så har du jo en minusposition. Mm. Den anden har mangler så de aktier, ikke? Og så kan du, han gøre to ting. Enten kan han gå ud og skaffe de aktier, så er han neutraliseret. Eller også siger han, jeg indgår vedmål den anden vej. Jeg tror faktisk ikke, at han får ret. Han er idiot, den kunde der. Sådan er det jo flest kunder, de er idioter. Sidder. Det siger folk jo nogle gange, ikke? Nej, men ikke vores virksomhed, men sådan er det jo. Så spiller man jo meget mod sine egne kunder. Og så, så har du en negativ situation, hvor du ikke har afdækket den, ikke? Mm. Og så kan du sige, hvordan kan det lade sig gøre at shorte mere, end der er? Jamen, det kan det jo gøre, hvis du kan gøre det på den måde, eller du kan indgå en derivatkontrakt. Det kan man også gøre. Hvor man køber, så finder du en anden en ud i systemet og siger, jeg vil godt have, jeg har faktisk en, vil gerne have nogle bevægelser, men jeg er faktisk ikke interesseret i aktien. Og så siger han, du får en af mig, og så der ligesom fører man over sin anden, ikke? Og det er meget bekendt sådan, at en naked er, og det er jo det, der gør, at hvis man rigtig laver en naked, det var det, der sagde man jo også omkring, dengang for mange år siden, da finanskrisen rigtig startede med ham her, hvad hedder han dog, ham der gik for lidt, den store amerikanske, Lehman Brothers. Lehman Brothers, ja. Han blev jo sænket af, hans aktie tonsede ned, og så blev tilliden til den faldt. Og så til sidst var der ikke nogen, der turde have med dem at gøre, og så videre. Og det var naked shorts. Altså nogen, som ikke havde aktien, og måske heller ikke overhovedet kunne skaffe den. Men så er spørgsmålet om det, hvis der er nogen valørdage, du kan gøre det i. Og det kan man ikke længere næsten nogen steder. Fordi der er kun de her to dage, du skal have varen på en eller anden måde. Men du kan indgå aftaler med det. Og så kan du lave det der. Så Svendsen, bare lige så jeg er sikker på, at jeg forstår det. Altså en naked short betyder det så, at der ikke nødvendigvis bliver handlet i markedet. Men det er sådan bogførte værdier på papirerne mellem to modparter. Ja, det er det. Mm. Men du skal, hvad hedder det? Det betyder, at du faktisk kan øge mængden, så vidt jeg forstår det. Nu kan det godt være, at nogen kommer med klogere forklaring mod mig. Men du kan egentlig forøge mængden af aktier ud over, hvad der er. Ja. Men det bliver jo så en OTC-kontrakt, ikke? Mm. Okay. Som du gør. Den anden sted, hvor man også kan gøre det, men det er lidt mere indviklet, det er jo det, der eksisterer på guldmarkedet, hvor der jo er en, påstås at være en enorm minusposition af guld, hvor man sådan set har marginalt belånt og har hentet, oprindeligt har Nationalbankerne udlånt deres, det lyder absurd, men man udlåner, Nationalbanken udlåner i vid udstrækning deres guldbeholdning til banker. De låner den så videre til nogle andre, men så bliver det gearet. Og så lige pludselig er det i virkeligheden, jeg ved ikke, om vi gør det i Danmark, det er den østrigske centralbank har på et tidspunkt fortalt om det. Den danske har vist aldrig gjort det, men er fortalt om det, jeg ved ikke, om de har gjort det. Men på den måde får man jo så lige pludselig en guldbeholdning ud og kan begynde at tage af. Og det var også det, jeg talte omkring forleden dag med Danske Bank, så vidt vi ved. Og så ham her Norwegian, hvor i verden kommer alle de aktier fra. Og det, men det er så et rigtigt lager. Men hvis du så går ud, og så kan det blive gearet op, så begynder det jo for alvor at gå galt, ikke? Mm. Eller kan gå galt. Det er jo ikke det, siger vi gør det. Okay, således nogle af finansbegreberne på plads, Lars Svendsen. Tak for den forklaring. Det er fredag, det betyder, at vi åbner telefonerne. Du kan ringe herind og stille spørgsmål til Lav og Lars. De er klar til at svare på dette og hint. Har du et specifikt selskab, du gerne vil have dem til at se på? Eller vil du bare have et godt investeringsråd eller et tip til, hvordan man kommer i gang med at handle aktier? Ja, så er du altså velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7. Vi har selvfølgelig også mailen åben. mio@radio247.dk. Der kan du skrive spørgsmål ind. Det kan du alle dage. Vi samler dem op sådan stille og roligt. Ikke sikkert, at vi når dem alle sammen, men vi prøver at komme igennem bunken. Og så kan du selvfølgelig også følge os på Facebook. Der streamer vi live, så gå derind og deltage i den aktiedebat, der også foregår der. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Lars, vi har faktisk et lille hængeparti fra sidste fredag, hvor der var en lytter, der ringede ind og spurgte til NEL, NEL-aktien. Og der, du og Lav, I blev ham altså svar skyldig, men lovede at vende tilbage til den, så lad os gøre det nu. Hvad siger du til den? Hvad har vi med at gøre for at starte der? Jamen, det er jo sådan en, der arbejder med Hydro, det kan Lav måske bedre forklare, men det, der er jo det helt spændende spørgsmål, det er jo, at den her nye teknik, om man kan ændre den form, sådan så vi får noget nyt brændselsområde. Altså, det er jo hele brændselsområdet, vi går og taler om, og om det er, om vi kan køre på det her hydro. Og vi har... Altså, brændt. Brændt. Ja, hvad hedder det nu? Så det er jo egentlig spørgsmålet. Og spørgsmålet er, om ikke det bliver kørt over i forhold til måske el. Der, hvor vi har så problemer med el, det er jo, at hvis vi skal lade den op, og det er tungt med batterier og sådan noget, men det er jo noget, man arbejder på. Det er ligesom om, at brinten, den er ikke rigtig kommet i luften i så mange biler. Nu ser vi blandt andet, at etanol, det forsvinder faktisk helt. Det er jo noget, man har proppet i biler i Sverige blandt andet. Det forsvinder faktisk helt nu, at man kan køre på etanol. Det lukker de ned for. Så spørgsmålet er, om de altså her... ren etanol? Ja. Eller noget mindre. Der er i hvert fald en der er både blanding også. Og det lukker man ned for i Sverige, fordi der bliver ikke solgt særlig mange biler nu mere af det. Så spørgsmålet er jo, om det bliver til noget, det her brint. Altså, vi så også den her Salt X, som vi har haft inde med alternative måder at opbevare strømmen på. Så altså, jeg er noget luren til nogle af de her. Jeg tror, vi skal lidt længere hen i forløbet, før vi kan sige, om det bliver en vinder, det her. Det må sige. Og det skal blive meget større. Altså, der skal nogle større kræfter, nogle nationale kræfter på... op og sige, jamen det er det, vi gør, før at man ligesom får det løftet højt nok op, tror jeg. Okay, og så gik du altså nærmest i den fundamentale gryde, Lars Per. Jamen, det bliver man nødt til. Det bliver man nødt til, men sådan rent teknisk, hvad siger du så til den? Jamen, det er en lidt mystisk aktie. Der er jo lidt sådan en sving i den, når de kommer om, at jamen, de havde blandt andet lavet nogle ladestationer i Danmark. Jeg ved ikke engang, hvor mange der bruger dem. Det kunne være, at man skulle sætte sig ud i sin bil en dag og holde øje med, hvor mange der tjekker ind, ligesom når vi er ude og tjekke Pandora, hvor mange kunder går der igennem butikken. Teknisk, der er den i faldende trend. Den toppede i december måned, og det er jo sådan en penny share, og det er også derfor, at den lige pludselig kan springe op fra kurs 2,5 op til 5,5. Lige i øjeblikket ligger den 2,75. Nej, jeg vil ikke røre ved den. Jeg tror, at jeg vil finde på nogle andre ting. Solceller eller et eller andet i den stil. Ja, Lars Svendsen, Lars, jeg sådan set lige din hest, fundamentalt. Kigger du på den her aktie overhovedet? Nej, det gør jeg ikke, men vi har jo måttet kigge på den på grund af vores kunde, og så vil vi jo gerne... Så lærer vi jo også noget nyt, når vi er tvunget til at kigge på det. Men altså, det er jo brint, og brint er jo, som de selv siger deroppe, det mest effektive brændstof, man overhovedet har, har størst brændværdi per vægtenhed. Til gengæld er det jo også noget farligt skidt, ligesom det gamle, der Hindenburg og brændte over i det der store luftskib, og det har alle mennesker jo set, ikke? Men det er noget farligt stag, så derfor kræver det jo ret meget sikkerhed at håndtere, og det kræver også... at de motorer, der skal bruge det, de skal jo også være indrettet til det, og så skal man også fremstille, og det er jo en af de ting, de laver, det er faktisk kommet fra Norsk Hydro, som jo er det her gamle vandkraft og Rykan og det tunge vand og alt det der, ikke? Kunstgødning. Og det bestod jo i, at man splittede vand ad i brint og ilt, og så, brinten skulle bruge, det brugte de så mest til at lave ammoniak, det er NH3, ikke? Men kunne så også bruge det som brændstof, og de laver sådan nogle, hvad du kalder det for, sådan en lille maskine, det er jo i gamle dage, vi sad og rode med i fysiktimerne, kan du ikke huske det, vi havde sådan noget der, vi stod og så havde vi to bobler, og så kan du sige bang, når du laver det der knaldgas der. Men det er sådan set det, de laver, og så er spørgsmålet, om det nogensinde rigtigt kommer... bliver det en teknologi, der vinder, og så er det jo mest biler, ikke? Men måske kan det blive lastbiler. Det er et sted, der rigtig er ordentligt gram. Det er jo de her islændinge. Island har jo sat sig i hovedet, at de vil være en CO2-løs land. De slipper så en frygtelig masse CO2 og svovldioxid ud af en eller anden lort, der kommer op af jorden, ikke? Så det kan være derfor, de vil være flinke. Jamen, det er et land med overskud af energi. Ja. Island har jo vanvittig energiproduktion. Ja, det er jo derfor, alle bitcoin-minerne, de flytter derop. Så du ham, der havde stjålet computeren her og flygtet sammen med samme fly som premierministeren deroppe? Det var det største kup. Det var jo der stod lavet strøm til det der. Ja. Ja, og det viser, hvor meningsløst det er. Men det er, hvad de laver. Altså, spørgsmålet er, bliver basalt set spørgsmålet egentlig uden for deres rækkevidde er, bliver brint en god måde, en anvendt måde at bruge til primært biler, eller bliver det ikke? Og det er sådan set det, der slaget bliver stået, og det er uden for deres rækkevidde. Og de har sådan en hel masse teknik til både at lave brinten, lave tankstationer, og lave også påfyldning og sådan noget. Det skal jo smække sammen. Det er jo ikke noget, du står ligesom hjemme ved tankstationen, og så... Og har du sådan fumlet lidt med det, så den bliver jo skruet på, sådan helt tæt. Okay, ingen altså ikke mærkbar begejstring, sådan lige umiddelbart på den her aktie. NEL, altså, Ja. Jeg vil sige, i Danmark, der er en, der hedder brandbiler.dk. I Danmark er der altså 83 brandbiler. Altså, okay. det er jo ikke... Og der er 10 tankstationer på brandbiler, ikke? Altså, ja. Det er jo så... Ja. Ja, ligesom i gamle biler, som min svigerfar sagde, der var der 14 tankstationer og 3 biler. Mm. Altså i 30'erne. Ja. Men nu er vi i 18. Lars Svendsen, tag dit headset på. Tag dit headset på, fordi vi skal nemlig have en lytter igennem Mikkel. Han har ringet ind til os med et spørgsmål. Godmorgen og velkommen til, Mikkel. Godmorgen. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Bryrup, eller jeg ringer ind fra bilen, men jeg bor i Bryrup. Okay, det er ikke en brintbil, vel? Nej, dog ikke. Okay. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg har en pensionsopsparing på 123.000, jeg gerne vil investere. Mm-hmm. Og det er jo en meget, meget langsigtet investering. Og jeg har selv kigget på nogle aktier, men jeg synes, det er svært at finde ud. Jeg er 27 år gammel og tænker meget på, hvad sker der om 5 år? Men ikke, hvad sker der om 15, eller om 20, eller om 30 år? Så jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad for nogle aktier, I synes, jeg skal kigge på, hvis det er nogle aktier, jeg skal have i rigtig, rigtig mange år. Og måske ikke interesseret i at købe og sælge for mange gange. Ja, glimrende spørgsmål. Det er altså det lange sigt, vi er ude i her, men spørgsmålet er, om man overhovedet kan kigge så langt frem til Mikkel, han skal pensioneres. Det er i hvert fald meget svært, Lars Svendsen. Hvordan griber man den her sag an? Jamen altså, det andet forhold, du skal tage hensyn til, det er jo, at 123.000 er jo ikke nogen herregård, jo vel? Altså, det er jo ikke engang en hektar. Den koster 150.000 kroner om året. Det vil jeg lige landbrug, du får. Men, så derfor er du jo lidt... altså, i stedet for at bruge en frygtelig masse tid på at sidde og finde ud af, om du skal købe... og du skal også sprede dig. Det kræver lovsystemet der nogle forskellige aktier, ikke? Men så køb en investeringsforening. Og så brug pengene, tiden på at tjene nogle flere penge og spare op. Det er det, jeg ville gøre, hvis jeg var dig. Og så køb... Hvis jeg skulle have i den situation i dag, så ville jeg faktisk sende pengene ud til det fjerne derude, ud i Asien. Det er dem, der kommer til at lave noget og tjene kuglerne, og så får du profitten hjem. Det var det, jeg ville gøre. Hvis, og så tag bare en eller to, det er det. Og så tjener du 123 igen og putter ind det i løbet af et par år, og så kører det. Og der kan man jo altså gå ind på Morningstar og kigge på alle de investeringsforeninger, vi har hjemme, Mikkel, og så kan man altså også se, hvordan de rangerer dem. Man behøver ikke at læne sig op af det, men det er i hvert fald det første skridt til at finde ud af, hvad der er for nogle investeringsforeninger, og hvad for nogle, der ligesom er i Asien, og måske at finde ud af, hvordan de har gjort det historisk set. Lars Persson, hvis nu det var dig, der sad der 27 år gammel og skulle investere din pension og tænke, at du skulle først bruge den om rigtig mange år, hvad vil du gøre? Jamen, jeg kan erindre, dengang jeg gjorde det, der gjorde jeg faktisk også investeringsforeninger de første. Ej, jeg købte faktisk en aktie til at starte med, fordi jeg synes, det var sjovt. Men så vidste jeg også godt, at jeg skulle sprede det, så jeg købte faktisk også nogle investeringsforeninger. For jeg tror ikke, mit beløb var, det var noget mindre, end det vores lytter, han siger. Så der startede jeg også. Så jeg ville gå lidt den samme vej. Måske, hvis man er rigtig fræk, kunne man kløve den i tre og købe en enkelt aktie, bare for at... bare have lidt at kigge på, og det skulle så ikke være Novo, men... Hvad skulle det så være, Persson? Ja, men altså, det stod jo så lige og lommefilosoferede lynhurtigt over, mens vi havde lytterne igennem. GN Store Nord, synes jeg, kunne være godt bud. Almindelig Brand kunne være et andet. Ja, det var nogle af dem. Ørsted er løbet lidt fra os. Pandora, jeg tror bare ikke, den kan holde i alle tre år. Men ellers så vil jeg også købe to investeringsforeninger, men altså 100.000, der kan du jo måske godt dele dem op i 30, 30 og 30. Men Lars Persson, hvis nu du ville gå ind og købe enkelte aktier, som for eksempel GN Store Nord, eller hvad du ellers nævner der, ja. Så ligger du vel også op til, at man skal... være aktiv. Altså, man skal handle frem og tilbage. Man kan jo ikke bare ligesom købe GN Store Nord og så tænke, nu beholder jeg den i 30 år, eller hvad? Nej, men han siger jo også kun 3, jo. Så man kan jo, vi er jo ligesom... Så det er jo kun et stykke tid, ikke? Det er jo ikke for livet, altså. Så det vil jeg nok, godt kunne sige, at... altså, ja. Mikkel, har du et særskilt ønske om selv at ligesom forholde dig aktivt til din portefølje sådan ind imellem, eller synes du, det er nemmere, hvis den bare ligesom, kører dig ud af selv? Jeg vil meget, meget gerne have mig aktiv, og i kvær, jeg har arbejdet meget i teknologibranchen, og det er også det, jeg fokuserer rigtig meget på. Det behøver det ikke at være, men jeg synes bare, det er en branche, som udvikler sig rigtig, rigtig hurtigt. Mm-hmm. Jeg synes bare, det er svært ligesom, at holde tungen i munden i forhold til, hvem skal man have fat i, fordi i kvær min alder vil jeg selvfølgelig gerne have nogle højrisikoaktier, som måske boomer over en periode, som Lars Persson siger, måske over en 3- eller en 5-årig periode. Og jeg vil ikke have noget mod at købe og sælge en gang imellem, men jeg vil gerne undgå at gøre det for ofte. Simpelthen fordi det er en portefølje, jeg skal have så lang tid, så kan det jo godt være, at jeg på et senere tidspunkt laver en investering af mine egne penge også, hvor man så kan sige, okay, nu ved jeg, hvad investeringsforeningen har lavet, og jeg ved, hvad mine enkelte eller mine to aktier, de har lavet. så har jeg måske en idé af, hvor på lejen jeg tør at hoppe med på. Mm. Men som udgangspunkt, så måske en gang hver halve år, eller en gang hver tredje måned, vil jeg da godt købe og sælge lidt. Mm. Men det er med henblik på at have dem i lang tid, for ligesom at sige, okay, nu tager vi Nvidia, til de fokuserer meget på grafikkort og meget på selvkørende biler. Måske de laver et eller andet revolutionerende om 5 år, og så have den aktie nu, købe den relativt billigt, og så håbe på, at der sker et eller andet vanvittigt på den front. Det er jo det, jeg leder efter. Ligesom hvis man for mange, mange, mange år siden købte Mærsk, eller hvis man tror på, at Mærsk kommer op i 60.000 igen. Det er du ret i. Det er jo det, alle gerne vil. Vi vil jo gerne købe noget, inden det hele farer afsted, ikke? Jeg vil sige på den måde, altså et eksempel på det der, jeg siger ikke, du skal gøre det, men det er en af de muligheder, der er. Det er jo sådan en virksomhed, der hedder Gomspace. Du er fra Bryrup, ikke? Jo. Du var ikke Bryrup, men det er Bryrup. Er det ikke op nordpå? Jo, det er lige syd for Silkeborg. Nå ja, men det er ikke Bryrup. Nå. Men hvad hedder det? At Gomspace, den ligger jo oppe i Aalborg, men de laver jo de her minisatellitter, og det er, altså det kan jo, selvfølgelig kan det gå galt, fordi de har frygtelig fart på, og de tredobler antallet af medarbejdere på et år osv. Men det er altså noget, der dur, det der. Den er jo noteret over i Sverige der. Men det koster 65 svenske kroner. Men det er et eksempel på det der, hvor du sidder og siger, men det er jo også, så må du være klar over, at det er jo sådan noget, hvor altså hvis de der begynder at falde ned, og der sker ulykker og alt muligt andet, så og de ikke kan løse opgaverne, så er det virkelig problemer. Men altså, det er jo virkelig en, der er, den er jo på sådan en take-off. Det er jo simpelthen en flyvemaskine, der er, kører 180, ikke? Og vi ved, når den kører 300, så ryger den op i luften, ikke? Det kommer i løbet af 3 år. Så. Men Mikkel, det lyder også om, at du har meget godt styr på din risikoprofil. Altså, du er ikke bange for at tage høj risiko. Du er også kun 27 år, og der er jo lang tid til, at du skal bruge de her penge. Så måske kunne det være meget godt at hoppe ind i de her enkelte aktier. De herrer her i studiet, jeg kunne godt tænke mig lige at høre, om det kunne være en måde for Mikkel at investere ind i nogle ETF'er, der går på de her tech-selskaber. Hvis han nu synes, det er svært at finde lige præcis, hvilket selskab, der kommer til at brillere fremadrettet. Er ETF så vejen frem? Der sagde Tom Hovgaard jo noget rigtig klogt her forleden dag, fordi han havde været i den her retssag, at det er jo ikke altid, at alle ETF'er følger nøjagtigt det, man går og tror. Så der skal man nok lige læse en lille smule ind i, hvad det er for nogle ETF'er, man køber ind. Men det kunne da være en mulighed at gøre det, men måske er det også lidt sjovere, lyder det for vores lytter her, at han gerne vil eje nogle af de aktier, som så er inden for den her branche. Og nu lyder det også, som om han alligevel har en lille smule styr på det med Nvidia og sådan nogle ting og sager, men vil brede sig lidt ud over stepperne. Men det betyder jo også, at omkostningerne bliver lidt større. Lige så snart han går udland, så bliver det jo nogle andre omkostninger. Det skal man så også tænke på. Så det skal du i hvert fald have i mente. Men Nvidia er jo allerede kommet højt op, ikke? Det skal du lige være klar over. Og det der fangværk der, det er voldsomt højt op. Jeg mener, det er en boble, men det er der så kan man have mange meninger om. Men det blev så lidt billigere i går på de der semiconductor-tilskaber. Ja, det er godt, hvis det kommer ned. Men altså, du skal jo have fat på noget, som ikke er noget at komme op i skyerne endnu, ikke? Nå, men generelt, når du ikke har flere penge, så brug kræfterne på at tjene nogle flere penge, og så køb noget, der er spredt på forhånd for dig, så. Så vent lidt med, og så når du finder et guldkorn, så siger du, så tager jeg 20.000 i det. Så ringer du til os, Mikkel, det vil vi også gerne høre om. Ja, det vil også gerne. Tusind tak, fordi du ringede, og held og lykke med dine investeringer. Selv tak. Lige hurtigt, inden jeg smutter, hvad var koden på den, Lars Berg, han foreslog i Aalborg? Nå, Gomspace. Øjeblik, du. Den hedder GOMX. GOMX, det kan jeg huske. Den er altså på det her svenske, hvad hedder det, børsmarked over, men ja. Gomspace, som jo altså har fået navnet, fordi at de her herrer, der stiftede selskabet, blev kaldt Grumpy Old Men. Det er rigtigt. Så Grumpy Old Men Space, kig på den, Mikkel. Det skal jeg gøre. Tak for hjælpen. Selv tak. God weekend. Ja, så vidt Mikkel der altså havde ringet ind med glimrende spørgsmål til, hvordan man investerer på lang sigt. Der sidder jo altså mange unge mennesker derude, som tænker, at de skal gøre et eller andet med de her kroner og øre, de har mellem hænderne her nu, så de kan blive til den rigtig gode pension, når de når dertil. Nå, de herrer, der er nogen, der har handlet. Lad mig afsløre det. Oh, ja. Og den nogen, det er Lars Persson. Han var jo sådan set den eneste, der havde penge mellem hænderne. Jeg tog i hvert fald. Persson, hvad er det, du har kastet penge i? Jamen, jeg har kastet i den, der hedder Gringes, som også er inden for aluminium. Nu stod vi jo og talte om, at der kommer lidt efterspørgsel på aluminium, og jeg talte jo om profilgruppen forleden dag, der også. De har jo lavet sådan en vandret formation i noget tid, hvor markedet ligesom har gået lidt stille, og ikke rigtig, de har ikke rigtig fundet ud af, jamen, hvad skal vi? Skal den op, eller skal den ned? Og så lige pludselig så kommer der et rigtig godt regnskab og for profilgruppen, som viser, at det går den rigtige vej. Og så begyndte aktien at stige. Men så kiggede jeg jo lidt rundt i klassen og tænkte, jamen, hvad for en minder måske lidt om den, og det var Gringes. Jeg havde egentlig længe og lurede den, fordi den har været et par gange op og testet de der 95. Og nu er det ligesom om her i for en par uger siden, der tog den rigtig afsted. Og så var der også noget modstand omkring 100, og det brød den så i den her uge. Så jeg tænkte, jamen, så er det nu, jeg skal slå til. Og jeg prøvede, mens vi stod herinde i studiet i går med Philip og lægge mig lidt stille og roligt ind i markedet. Men ja, markedet ville bare op, så den lidt dårlige tendens, det var jo, at jamen, så tænker man, jamen, så får jeg ikke de her aktier, medmindre jeg også løfter mig kursen lidt op, og da jeg så kom tilbage på kontoret, så var kursen også stedet, så måtte jeg løfte min pris yderligere op en gang. Og da jeg så egentlig havde fået dem, jamen, så faldt den jo en lille smule tilbage, så hvad skal man blive? Det er en klassiker. Ja, en gang imellem skal man bare blive lidt ved den kurs, man i første omgang havde tænkt, man gerne vil blive eller købe aktien for. Okay. Så ja. Så svenske Gringes, altså ny aktie i Lars Perssons portefølje. Når vi er i den der alusnak, så lad os lige vende os mod et spørgsmål, der er kommet ind på mailen fra Michael Ryger. Han kunne godt tænke sig at få en teknisk analyse af Norsk Hydro. Norsk Hydro, som Lars Hansen jo altså også talte om i gårsdagens udsendelse. Mm. Hvad siger du til den rent teknisk? Ja, det er jo lidt mere besværligt, fordi ligesom hr. Svendsen sagde, så kom de jo ud i noget stormvejr over i Brasilien, og det har jo sendt aktiekursen pænt ned til 45. Det er sjovt nok, det var også der, hvor den lige nøjagtig var i juni måned 17. Så der fandt noget støtte, og så i og med, at vores gode ven med det sjove hår over i Det Hvide Hus, han sagde, at han skrev under på den her kontrakt om, at nu ville man ikke... Men man ville lægge noget 12 på aluminium, så begyndte aluminiumspriserne jo ligesom endnu mere at stige, og de var jo stigende i forvejen. Og Lav, han nævnte jo i går, at der kan godt komme mangel på det, fordi at de kan lige klare supply and demand, det vil sige udbud og efterspørgsel på dansk. Så det er jo rigtig godt for Hydro, som producerer det her. Så den ser spændende ud nu, efter den var nede og kysste de der 45. Jeg valgte så ikke at købe den, fordi jeg har haft den i en anden portefølje op hos Nordnet, hvor... Ja, og nu har jeg ikke den mere, så nej, jeg tænkte, ja, nej, den der, og den har heller ikke rigtig lavet købsignal endnu, så den sprang jeg lidt over. Jeg vil heller egentlig over i dem, der sælger det videre. Jeg ved godt, at de får jo stigende råvarepriser, men dem sender man jo mange gange bare videre til kunderne. Det har vi jo set tidligere, så med olie også inden for transport, så... Jeg lod den ikke, men det kunne godt være, at det var en gambler. Nærmeste modstandsniveau op omkring de der 65, tænker jeg, hvor aktien var oppe i november, januar måned. Okay. den vil jeg da nok... Hvis du lige kiggede på Alcoa, prøv lige, og hvis du har et eller andet sted, så du går for den frem. Ja. Alcoa, den er som lige gået... regnskabet. Ja, ja, ja. Mm-hmm. Og den er jo gået op som en raket her, på, også på regnskabet. Netop. Ja. Der er altså ved at være lidt liv i det der. Ja. Der sker noget. Jamen, den i alu-markedet. Den har jo haft en fin opadgående trend, hvis man kigger fra november måned 16, ikke, hvor der har med enkelte stops, men stærkt ser det ud, og der er en pæn, fin trendkanal. Tak for den analyse. De herrer, det er fredag, det betyder, at vi svarer på spørgsmål. Du kan ringe herind, hvis du har et spørgsmål til Lav eller Lars, så griber du bare knoglen og ringer på 20 24 7 24 7. Vi er klar til at tage imod her i studiet. Der er kommet en mail fra Ole, som godt lige vil bringe en rettelse omkring Niel NEL, som vi talte om lidt tidligere. Han skriver, at Lav glemmer at fortælle, at Daimler investerer i brintbiler. Ja. Uno X har over 35 brintstationer i Sydnorge og investerer kraftigt i brint. Så fik vi lige... Det er rigtigt, for jeg har lavet en analyse af Daimler for nylig, at de sælger jo så, de satser stort set på alt for ikke at komme galt afsted i det. Så Honda og mig bekendt, og så, hvad hedder han, Daimler, er meget positivt interesseret i brint. Og det kan også godt være, at brint i virkeligheden kommer til at, blive et produkt, man kan bruge til lastbiler. Mm. Fordi lastbiler har brug for meget energi, og det er jo øvrigt, at jeg havde jo troet, at det bliver naturgas, man kommer til at køre på, altså rigtig naturgas, metan, men det kunne godt tænkes, at det er et af de steder, hvor der kommer til at ske noget. Yes, tak Ole Kær for den rettelse. Du lytter til Radio 24/7. Henrik Ellemo har skrevet ind til os og spurgt, hvorfor at Seadrill er steget så meget. Til Sydland i onsdags er der kommet et kæmpe hop i Seadrill. Lars Svendsen, det er jo en aktie, som du holder øje med og kigger på. Ja, det er jo den her Borerik-selskab oppe i Norge. Hvorfor stiger den så meget? Jamen, rekonstruktionen af gælden er faldet på plads, og både vedtaget af operationsejerne, af selskabet accepteret, og at en eller anden dommer i USA har konfirmeret, at det er okay. Hvor man så ligesom har fået barberet gælden ned og fået ombyttet nogle flere aktier og putter nogle nye penge ind. Så derfor er det ligesom selskabet blevet reddet. Det, som er lidt tricky, og derfor stiger den, og den har ligget her og zigzagget i lang tid, og den er, hvis ligesom er friske, kan man sige, at den er stadigvæk nede i hullet, så jeg ved ikke om, jeg har ikke læst det der dokument i detaljer, det er sikkert forfærdeligt langt. De har brugt 1,3 milliarder norske kroner på advokatregninger. Tænk dig. Det er lækkert. Og det er lækkert at være advokat. Ja, det må det være. Men hvad hedder det? Pointen er så, det er vel, det svarer til børsværdien. Nu der er 5 millioner aktier inden rekonstruktionen. Det er 1,2 milliarder. Det svarer til advokatregningen. Nå, men hvad hedder det? Jamen, tænk dig. Hvad er det for en verden, vi lever i? Men at der er bare det ved det, at markedet for de her borger er jo stadigvæk ikke blevet bedre. Og det hænger jo på olieprisen, ja. Og selvfølgelig også tidsfaktoren, fordi når der ikke er blevet boret efter olie i tilstrækkelig lang tid, så skal man jo ligesom ud og lede efter noget igen. Så tiden hjælper på alting, også på det marked, men det, i mit hoved ligner det altså desværre Torm dengang, han blev reddet første gang, han nåede at blive reddet 3 gange vel nærmest, men at ligesom markedet er bare ikke, de skal tjene pengene, er ikke blevet bedre. Nu er selskabet blevet reddet, men det marked, de skal ud og tjene deres penge på, fordi de har borgerrække, er ikke blevet bedre. Så skal man holde fingrene væk fra Citro? Jeg vil sige på den måde, at jeg kunne godt have lyst til selv at købe nogen, men det er altså noget med at købe. Du vil sige, skal du købe nu, fordi nu siger du ned i hullet, køber vi i dag, og så glemmer vi, og så ser vi på det hele om 10 år, så er den blevet 20 kroner værd. Den koster 2,4. Det tror jeg ikke på. Men du kan købe i dag, så kan du være, at du kan sælge om, det ved jeg ikke, en måned, så kan du være, at du får 4 for den. Og så er du købt på 2,4 og fået 4 for den. Altså, det er sådan et game. Ja. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men bare sige, jeg kunne godt have lyst til det. Men det er jo sådan, det lyder lidt meget gambling, det der. Ja, men det er det jo. Mm. Du er også der, hvor du sidder og siger, så kan du tage, okay, så kører vi 10.000 af dem, det er 24.000 norske, det er 20 danske, 20 kilo danske, så ser vi det på højkant, og ser, om ikke der er gået en måned, om så ikke har tjent en 10'er. Mm. Jamen altså, jamen, 10.000 kroner herfra, det er jo også, men du skal jo ikke købe for flere hundrede tusind kroner, og sige gem dem, for nu er de reddet, og det helt bliver godt, fordi markedet er ikke, det marked, de skal tjene penge, er stadig for hårdt. Så derfor vil jeg sige, at det er for tidligt at komme ind, og jeg er lidt bange for, nu er jeg belært af især den der Torm, at den er jo så langt ned til skrammen nærmest, som den har været udsat at være. Selvom det er jo rekonstrueret udtalt engang. Er det ikke rigtigt, Lars? Det er jo frustrerende jo. Ja. Og det er det samme med ham her. Jeg må ikke engang købe den der seed drill nu, fordi den er faktisk under vores markedsværdi. Jeg så at tjekke den lige, den er kun der er 500 millioner, det er fordi, at er de deler aktiekapitalen op, så passer den ikke. Der er 500 millioner aktier før rekonstruktion. Okay. 1,2 norske. Ja. Tak for det. Så kan jeg godt gå ud og købe. Altså, det er jo advokatregning. Der er kunder, der venter i butikken, kære venner, så lad os få Kim med på telefonen. Han har ringet herind med et spørgsmål. Godmorgen og velkommen til Kim. Har vi Kim? Vi har ikke Kim med. Nu kan jeg se, at Tine sidder lige og giver tegn til, at hun ikke bliver klar til at sige. Nej, men så lad os lige tage et spørgsmål fra mailen mere. Vi har lytter alle vejen. Vi har lytter alle vejen, Lars Hansen. Over hele Danmark, lad os lade det. Ja. Okay, Kim er klar nu. Ja. Godmorgen og velkommen til, Kim. Mange tak. Undskyld, du lige måtte vente et øjeblik. Vi skulle lige have det hele på plads. Det er spændende, det hele. Ja, hvad kan vi gøre for dig? Det, jeg tænker, det er, nu hørte jeg ham her, der ringede ind før, angående havde de her nogle 100.000, han ville investere til noget pension. Og jeg står sådan set lidt i det samme. Har også nogle penge, jeg gerne vil investere i aktier, efter jeg hører i deres programmer. Men mit spørgsmål er jo, når I så nævner de her investeringsforeninger, hvad er bedst for en, der lad os sige, er helt ny på det her marked med at investere sine penge? Og selvfølgelig, der må gerne være en risiko, men jeg gider heller ikke næste alle 100.000. Der er det jo det med, at bankerne har jo de her, altså, du kan gå ned i banken, og så bliver dem om at investere for dig. Eller er der de her investeringsforeninger, er det bedre? Ja. Altså det, der jo mange gange er, det er jo, at man, når man skal ned i banken, så skal man jo have en større formue. Altså det der med under 1 million, altså jeg tror, du skal op på, de fleste banker vil først begynde at kigge på dig for alvor, når du kommer med 3, ikke? Er det ikke sådan noget lignende, det mener jeg? Så alt det under er uinteressant jo for dem. Så derfor skal du jo, og så kan man så sige, de der investeringsforeninger, der gør du netop det, at du spreder dig. Det vil sige, i stedet for, hvis jeg nu køber Novo, og så tækker der en meddelelse ind om, at Novo, ja, der er faktisk nogle mus, der har det dårligt over et eller andet, og så falder aktien. Jamen, med investeringsforeningerne, der er du så heldig, at du er med i en masse aktier. Så det, hvis der er en, der falder meget den ene dag, jamen, så påvirker det ikke så meget investeringsforeningens værdi. Så kan vi håbe på, at de har investeret i nogle aktier, der bare hele tiden stiger. Men så Men alt i alt, så er det en, du bliver spredt på nogle aktier, sådan så du bliver mindre afhængig af de enkelte aktiers udsving. Ikke? Men Lars Persson, nu siger du, at man skal have rigtig mange penge for, hvis banker skal investere. Jeg er med på, at der er noget, der hedder private banking-afdelinger, hvor det netop er de formuelle kunder, hvor de rigtig gerne vil have fat i dine penge og hjælpe dig rigtig meget med at investere. Det koster næsten ikke noget, når banken i hvert fald selv profilerer sig med det. Der er også noget, der hedder Pulje Invest, som de fleste banker har, hvor man jo altså på en eller anden måde smider sine penge ind i en pulje, og så er det hele den der pulje, der bliver investeret. Der behøver man ikke have så mange penge. Er det noget, I kan anbefale? Jeg synes bare, det er elendigt afkast, det jeg har set. Altså, min bedre halvdel har gjort det for, ligesom at ikke det er mig, der skal sidde og rode med hele formuen. Jeg synes ikke, det er ikke sådan, jeg tænker, wow, det er nogle fantastiske afkast, hun har fået, det må jeg sige. Altså, så heller investeringsforeningen, hvis man skal lide til dig. Ja. Kim, hvordan er risikoen i de her investeringsforeninger? Altså, investerer du i foreningen, eller investerer de bare aktierne for dig? Altså, de investerer aktierne for dig, så altså, man kan sige, det er næsten... De lukker ikke og slukker lige pludselig, og så er jeg mistet i 100.000. Nej, det gør de ikke. Ikke dem, der er børsnoteret i hvert fald. Det burde jo være sådan, at når du sælger, hvis du lige pludselig en dag vil sælge dine investeringsforeninger, jamen, så sælger de jo nogle aktier for at få nogle kontanter, medmindre de ikke ligger ind med nogle kontanter. Eller hvis nu at fru Hansen lige pludselig vil købe for 100.000 investeringsforeninger, og du skal sælge, jamen så matcher de jo bare dem. Så det gode ved investeringsforeninger, det er, hvis vi alle sammen lige pludselig vil investere i Lars Svendsen Invest, fordi han investerer i globale aktier, jamen så kunne vi alle sammen investere, og hvis vi vil have pengene ud, jamen så efter noget tid, når Svendsen har solgt alle aktierne, så kunne vi få alle vores penge. Så de burde ikke kunne gå konkurs. Du skal være et af nogle gode navne, og vi havde også ham forleden, der anbefalede mig Invest. Det er fuldstændig rent. Det er udmærket, og alle mulige banker har også. Der er frygteligt udbud. Det er mest det at finde ud af, hvad der er at vælge imellem. Ikke? Mm. Og det, du skal tænke over, det er, hvor tror du, hvis du kigger et stykke frem ad vejen, du siger, og det med at tænke 3-5 år frem er jo meget rigtigt. Sige, hvor tror jeg, at der kommer til at ske noget gevaldigt stort og godt, og at priserne i dag ikke er vanvittigt høje allerede. Og det er nok ikke fangeaktier og alt det der pjat og ballade, men det er ude i det fjerne derude. Altså ude i Asien derude. Sæt dem derud, og så... Ja, kineserne arbejder for det. Der er nogle foreninger, som har det. Altså, som der findes masser med Asien. Så kan du så vælge, om nogen, der er i Indien og i Kina, og nogen er det ene eller andet sted, og nogen er helt Sydøstasien og sådan noget. Det er det, du skal have fat på, tror jeg. Det vil jeg gøre. Jeg kunne sige, at jeg selv vil gøre det. Der er faktisk masser af lytter, der også skriver ind på vores mail, kan jeg fortælle dig, som spørger, jamen hvis nu man så gerne vil ind i nogle af de her investeringsforeninger, der investerer i Asien, hvad er det så for nogle, man skal kaste sig ind i, og hvad for nogle er bedst? Det er sådan, ja, det ved jeg ikke, det svarer lidt til at spørge om, hvad for et supermarked skal jeg helst gå ind og købe mælk og smør i? Man må selv gå ind og se, man kan, der er blandt andet, som du siger, Morningstar, men der er også den her investeringsforening, hvad hedder, i gamle dage hedder den IFS, eller hvad hedder den, det der, hvor... IFR. Ja, hvor man kan se omkostninger og historiske afkaster. Og så skal man lige vide, at historiske afkast er jo ikke engang 10 for fremtidige afkast. Det er jo en af de allervigtigste. Men så kan man jo gå ind og se, jamen, hvor store er omkostningerne. Det er jo det, vi altid har med for vores gode ven derude. Hvad er det nu, de hedder? Mianova, ja tak. Mm. Hvor de siger, at vi skal have så små omkostninger som muligt. Ikke? Men man kan jo så se, om dem med små omkostninger har lavet de største afkast. Det kan man jo så selv sidde og kigge på. Ja, så. Og man må ind og kigge, om de er passivt og aktivt forvaltet, og hvordan deres strategi ligger, og hvordan de i det hele taget ser på verden. Det må være sådan, at man skal starte med at kaste sig ud over. Netop. Nå, Kim, jeg håber, det var svar nok til dig. Det var det. Det var super. Tak for det, Rafael. Tak, fordi du ringede. Ja, vi hopper direkte videre, hvis vi kan det. Jeg kigger ud på vores teknikere. Der er i hvert fald flere lyttere, der venter på os derude. Ellers så kan vi da lige kaste os over nogle af de mange gode spørgsmål, der også kommer ind på mailen. Ambu, blandt andet. Ja. Der er lyttere, der spørger til Åse, hun godt tænker sig at vide, hvordan vi ser på den. Persson? Jamen altså, det har jo bare været The Dreamliner. Efter en lille korrektion, efter Trump kom til der i 16, så er den jo bare slået ind på en vej, og det er jo nærmest stoppet gående. Så kommer der nogle bump en gang imellem, og så er der nogen, der prøver at shorte den, og de forbrændte den alderen og sådan noget. Altså, bliv i den, og så kan man sige, at nøgletallene er dyre, og jeg skal give dig skære. Men det er bare et område, hvor at der kommer ikke så mange reguleringer, der er ikke så mange konkurrenter, og de er i det, vi kalder, lad os bare tage Lars Tvedes navn, sweet spot, vil jeg sige. Altså, det er bare et godt sted, fordi de konkurrenterne, de laver nogle instrumenter, som skal rengøres, og Ambu laver nogen, du kan tage og smide ud, og det er jo det her hospitalsudstyr, og vi gider jo ikke at have naboens bakterier ind i svældet, eller ned i lungerne, eller et eller andet sted. Så derfor så er de bare i win-win-position, så blive i den, skal man så begynde at købe den? Altså, hvis man havde spurgt mig, da den var i 80, og man skulle købe den, jamen så havde man måske sagt, vent lidt, men altså, man ved aldrig, hvor toppen er, så, men nu er den bare steget så meget, den er allerede steget 30% i år, så ja, Lars Marker og gutterne ude i Ambu, de kan noget. Så det kan være, man skal kigge på balancen i sin portefølje, og så måske tage lidt af, hvis det er, at man synes, man er ved at have for meget. Jo, det ved jeg ikke. Altså, lad den begynde at falde, kan man sige, hvis du skal begynde at rebalancere. Jeg kender selv nogen, der har nogle store positioner i dem, og hvorfor ikke bare let the profit run, som min gamle lærermester, Lars Svendsen, han lige viste mig lige en bog om fra Axel Stoik, og han spurgte mig flabet, om jeg havde læst den, så siger jeg, det er jo Bibelen hjemme hos mig, den skal læses. du altså har studeret hos Lars Bjergsen. Ja. Ambu-aktien, det lyder til, at det sådan set er en god historie. Hold lidt fast endnu. Det vil jeg. Jeg vil blive i den, og skulle man købe den, jamen altså, hvornår er det bedste tidspunkt? Ikke? Det er jo svært at sige, hvornår man skal... Det er før den stiger. Ja. De her, der er en lytter, der er klar til at tale med jer, det er Mads. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Ja, tak skal du have. Du har et spørgsmål her til Lav, eller Lars, eller begge to, måske. Ja, det er nok til begge to. Først og fremmest tak for et godt og sjovt program. Jeg har nogle penge, som jeg placerer i nogle aktier, der står i lang tid. Og så har jeg ved siden af lidt, som jeg handler lidt hurtigere med for sjov, for at se, om der er nogle gode gevinster ind og ud. Og der har jeg haft kig på to, og der prøver jeg også at køre lidt i Danmark, Sverige og Norge. Og jeg har haft kig på... På i Norge, Aker Solutions, som er lidt inden for leverancer til olieindustrien, udstyr, teknologi. Mm. Den var jeg rigtig heldig med. Den købte jeg for en 3-4 uger siden og solgte på toppen, lidt over toppen i går der, og har fået god fortjeneste der. Nu er den på vej ned igen i dag. Jeg tænker på, om der er mere at komme efter der. Og den anden, jeg har haft kig på, som har lavet en lignende udvikling de sidste 4 uger, det er Lars Perssons gamle favorit i Sverige, Skistar. Den sad jeg og kiggede længe på, og så ærgerede jeg mig over, at jeg ikke kom med. Så de to sidder jeg lidt og lurer på. Sætter de sig lidt nu, og er de klar til at køre længere opad de næste par måneder? Yes, Lars Svendsen, skal vi starte med dig og Aker? Aker Solutions, det er jo offshore-konstruktioner, de laver. Ret store faktisk til, hvis du skal sådan et helt oliekonstruktionsfelt derude, så kan du spørge dem om det. Ja, dem, og så er der også Kværner, og Kværner laver mere sådan de grove stålarbejde, platform, sådan nogle råplatform, jackets og sådan noget. Men den er jo lidt svær også, fordi han er jo stadigvæk forlovet, så vidt jeg husker det, med Rygge, ikke? Og Aker, gamle mor Aker, er han ikke stadigvæk det? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke nok om, det må jeg sige. Mor Aker, men hvad hedder det? Ja, det er jo bare det hele den der sektor der, de er jo noget... presset på aktiviteter og penge på og alt muligt. De har jo havde nogle store ordrebøger, de ligger og knæder af på. Men der er kommet nogle fornuftige sektoranalyser, også hvor Aker bliver udpeget, Aker Solutions bliver peget på som en af dem, der har mere i sig. Men hvor langt op den kan bære, det ved jeg ikke. Jeg vil finde på noget andet. Altså, nu når du handler sådan på kort basis, så antager jeg også, at du bruger noget teknisk analyse, så det er jo egentlig meget, den går op til sin modstand på 50, og så er den jo blevet afvist der. Det er jo det brud, du skal have, før den kører videre opad, hvis vi skal tage Aker, ikke? Og Aker Solution har hovedaktionæren, det er Aker Kværner Holding med 40,5%. Altså, men tilbage til altså, den tekniske analyse, er jo, at når den bryder igennem 50, så skulle den gerne kunne køre op til 55, ikke? Det er jo egentlig, det er jo det, jeg vil sige på den. Det er godt. Det var på grund af den modstand ved 50, at jeg faktisk solgte i går i 49,66, og det er selvfølgelig svært tilfreds med nu, hvor den er igen i dag, ikke? Jo. Jeg er glad for det at finde på noget nyt. Det vil jeg sige. Han betaler jo heller ikke udbytte, men altså, han har jo døjet noget med alt muligt mærkeligt, og de har prøvet på at dele det op, og jeg ved ikke, hvad jeg kan da huske noget om. Så når de det altså op i Norge, når der er nogle problemer, så deler de det op, og så lægger de det sammen med en, eller også gør de et eller andet fiksfakseri for at få det til at... Ja, det gør skal de. Vi, det er handelsfolk jo. Ja. Skal vi sige, at det var Aker Hobby Skistar? Jamen altså, de har jo lige lavet Golden Cross, hvis man tager på ugebasis, 28-dages eller ugers glidende gennemsnit, og endelig er trenden lidt på vej opad. Jamen altså, jeg bliver i min, selvom jeg har jo fået lidt større rap over fingrene, end hvad egentlig er tilladt, men jeg ser også en rebound, og det bedste resultat er kommet ud, så Og ja, hvordan bliver skisæsonen til næste år? Ja, det må vi se hen i oktober-november måned, men altså, vi kan jo prøve at se bookingerne, som jeg så af mine svenske kollegaer, der har et lignende program bare på tv, sagde, det er jo, at det er blevet sådan en familietradition, at folk booker op i fjeldet, så ja, jeg antager, at det stadigvæk vil gå den rigtige vej for skistar, og de prøver jo at finde på nye alternativer, sådan, så det ikke bare er at stå på ski, men også man kan lave nogle andre ting i fjeldet. Så. Jeg vil købe noget badeland og sådan noget. Det ved man aldrig. 2,2 milliarder i Tostrup. Ja. Det bliver et pragtfuldt sted at tage hen. Ja. Tænk at sidde inde i København og så tage ud til Tostrup for at komme i badeland. Det er det, vi altså det bliver virkelig sjovt. Ja, ja. Så vil jeg hellere på skiferie. Hvad sagde du, undskyld? Ej, jeg siger bare, at de bygger jo lufthavn deroppe nu, for at se, at vi kan få nogle flere kunder ind. Ja. Ja. Men jeg tænker på, Lars, ved du, har du et bud på, når nu vi får det endelige regnskab for den her skisæson? Altså, hvor meget er der i skistar? Hvor højt kan den komme op her inden sommer? Altså, jamen, jeg kunne da godt tænke mig, hvis de, når de nu havde sådan en god sæson, så kunne jeg da godt se en 220, altså som toppen. Altså, så skal den vel op og kysse maj måneds modstandsniveau. Der er noget op omkring 200, ikke? Men jeg går der og drømmer om 220, hvis jeg skal være helt ærlig. Når jeg går hjemme i min baghave og slår min græsplæne, men det er jo bare mig. Tænker på ski. Ja, det er jo bare mig og mine lommefilosofier. Mm. Mads? Du skal ikke sætte alt på et bræt. Sæt det på to, køb skier. Mads, det var svarene til dig. Jeg håber, du kan bruge det. Tusind tak, det kunne jeg i hvert fald. Selv tak. Tak til Mads, der altså havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Det har Peter også gjort. Han er med os nu. Godmorgen og velkommen til dig, Peter. Jo, tak skal du have. Hvad kan det gøre for dig? Jeg har et lille spørgsmål til Lav, og det er angående en af hans aktier, han har talt om før. Ja. Det er Bauer AG. Ja. Lav, der havde du et tag før på 35 euro. Ja, det har jeg stadigvæk. Ja. Det har du stadigvæk? Ja, det er mine 35 til 40, tror jeg, vi kommer op i. Det var jo ned at vinde der. Vi var helt nede 19,5 år. Eller et eller andet, ja. Nu står der 18. Ja, det er jo frygteligt. Men nu er det der regnskab kommet ud, og det var jo meget godt. Og I betaler jo ikke så meget udbytte. Men altså, ja, han er på vej opad. Og jeg vil jo sige, hvis man sammenligner den med Per Aarsleff, de er jo sådan lidt samme felt, så laver Bauer også maskiner, men Bauer er jo sådan cirka 55% entreprenør arbejde, som Philip, jeg ved ham der, Per Aarsleff også gør, og så nede i jorden, og så er resten, det er så maskinbyggeri. Så jo, jeg tror, han kommer det op imod, så jeg er ret frimodig, men så vil jeg også af med dem, så var det det. Så. Men det er mere, fordi hvis du ser på deres udsigter for 2018 i forhold til, hvad de lavede i 2017, så er deres EBIT og deres omsætning, det forventer jeg at ligge samme niveau som i 2017. Ja, nu, så hvad skulle drive den ekstra kurs? Ja, men det er jo det, altså, du ved, at altså, de er gammeldags, de der tyskere, det er slet ikke det der amerikanere går om, at, og det du også har hjemme om, at direktøren sidder nærmest, og snart der kommer salgstand ind om fredagen, så står der en folksmødmedstil, så lørdag morgen om, at nu går det så fantastisk. De dernede, de er så tunge og konservative, og de der opgaver, de laver, det er jo sådan noget, der strækker sig over nogle gange jo helt par år jo, eller tre år, så er de værste af dem, ikke? Men de laver sådan en anden fundering til en eller anden kæmpe skyskraber, der skal rave op i flere hundrede meter op i luften. Derfor er risikoen jo stor, og der kan du hurtigt sådan flytte lidt penge frem og tilbage, og de sørger så for at ligge til den gode side, ikke? Det er jo det, der, altså det største problem med dem er jo risikoen, at de laver altså noget, som de forsikrer det alt muligt, men altså, det er jo noget high risk, ikke? Og du ligger rodet med noget der, hvor du altså, entreprenører er jo fascinerende ved, at de jo hele tiden er ude, hvor man ikke rigtig ved, hvordan man gør. Altså, det skal lykkes, og der skal et vist element af hvad hedder det, intuition og modifikation og så videre, til at man får alt det her til at hænge sammen, og at det ikke går galt, og der ikke er bundløs jord og alt muligt andet. Så jo, det vil jeg skyde efter, og hvis du så er mere forsigtig end mig, så sætter du bare, når vi når 30, så er vi jo op igen, hvor vi var sidst, så begynder vi alle sammen. Men tilbage i historien, første gang jeg havde den her, der var den helt op og vende i 70, der tror jeg solgte på nummer 40, så endte den helt op i 70, og så røg det er jo oktumil, det er jo 7-8 år siden. Det var de gode gamle dage, Lars Ensen. Jamen det havde sådan en tur, og så var vi helt nede i 12 eller et eller andet. Peter, så, det var, hvad vi havde at byde ind med på Bauer, og håber, du kan bruge det til noget. Jo, tak skal I have. Så. Selv tak. Hej nu. Rigtig god weekend til Peter og til alle de andre lyttere selvfølgelig, der har ringet ind. Vi kaster os altså lige over nogle af de mange mails, der er kommet, fordi vi skal også nå nogle af de spørgsmål, der er der. Der er blandt andet nogen, der skriver, hvorfor at Sampo falder i dag næsten 7%. Lars Persson, hvad sker der i de finske? Generalforsamling i går udbytte i dag, så det er stille og roligt. I kan godt tage en kop kaffe og nyde den danske forårssol. I får 62 euro ud, og den falder med 3,25, så det er lidt mere, end hvad du får ud, men lad os nu se, når dagen er omme, hvor det ender henne af. Så det er ganske plausibelt. Så det er altså stille og roligt, at man får bare pengene på en anden måde, kan man sige. Nemlig. Ved udbytte. Nå, så er der Torben, som godt kunne tænke sig at høre lidt om Neurosearch. Han har købt aktierne, da kursen var i 5. Han spørger, om han skal beholde aktierne, eller hvad I mener. Jo, men der var jo det der med... Teva, som opgav Neurosearch-middel endelig, de meddelte, men nu Neurosearch-meddel, hvis de går. Det er jo ikke sådan en aktie, vi følger så meget, for det er sådan et dødsbo, der er ved at blive afviklet. Så er der nogen, der mener, der er lidt mere flere penge i, end ellers. Men ja, jeg ved ikke, jeg har ikke nogen kommentar til Neurosearch. Det er jo sådan en lykke-lotto-kupon, så hvis vi kan få afhægtet det og ravet kastanjerne ud, og hvor mange penge er der egentlig i kassen, når selskabet bliver gjort op. Jeg ved ikke, hvor mange... Det er cirka 3, så vi husker det, 3 kroner. Jeg har også fået lidt med, ikke nu. Jeg har faktisk endda overset, at det der skulle være tilfældet, men det er omkring 3 kroner i kassen, og så er det jo et kæmpe skattemæssigt underskud, som jo måske kunne udnyttes. Og så kunne man jo sige, at den har jo ligget til højre benet, for at en af et eller andet selskab, der er på børsen inden for farma... industrien kunne jo have købt den og brugt den til noget. Altså for eksempel Orphazyme kunne have gjort det, ikke? Men det gjorde det de jo ikke. Det kræver så, at de begynder selv at tjene. Det skal jo være et, der tjener penge, ikke? Altså, fordi ellers kan du ikke rigtig... Så kommer det der skattemæssige underskud, det begynder at blive udvandet efterhånden, jo ikke? Altså, du får en tom børskode, ikke? Du får en tom børskat, ja. Men det er ikke så moderne. Men det er altså kun omkring 3 kroner. Jeg vil ikke... Jeg vil sige, du har jo kommet til at købe for dyrt. Det beklager meget. Okay. Det er nogle af de der hype, der lige pludselig sker, og så ser man den over i mest stigende aktier. Altså, nu kan vi også se Brøndby stiger i dag, fordi de vandt 3-2 år med FC Midtjylland, og nu vinder de guld. Men altså, hør her, fodboldaktier, undtagen en fodboldaktie, det er jo med hjertet, man investerer, og ikke cool cash, for du har jo ikke andet. Når du så har solgt de der spændende spillere, så står du med dem nede fra anden holdet af, eller de unge drenge, der lige skal op og nu viser sig, ikke? Og jamen, så er der lang vej, ikke? Så ender vi med noget, der lige minder som FC Helsingør, eller Helsingør FC, eller hvad vi nu kan kalde det, ikke? Okay, eller, så fodboldaktie, det er altså endnu mere gambling, end hvad man ellers kan kaste sig ud i. Man skal i hvert fald bare vide, at det er jo, hvad kan jeg få for spillerne, og hvor mange kommer og jubler på stadion og spiser pølser og drikker bajer og tænder et rum og lys. Altså, det hvorimod, at der er en enkelt... kan man sige, fodboldaktie, hvor at apropos dit badeland, jamen så er der nogen, der tager til Silkeborg og LaLandia og plasker rundt der, ikke? Og så har man også nogle fitnesscenter, og så har man nogle ejendomme. Vi kan godt bare sige det, Sporten Park Entertainment, men altså, eller Parken Sport Entertainment. Hvad er det nu? Så alt i alt, så skal man passe på de der fodboldaktier, og i dag er der eufori, og i forleden dag var det vist OB, der var i hopla, ikke? Og, ja, og Unge Eriksson er sted i dag. Ja. Sådan. Tror du, han har scoret? Ja, jeg tror det. Nå, vi løber ind i de sidste minutter af denne uges udgave af Millionærklubben. Det er altså fredag, vi skal til at lukke ned her, men det betyder ikke, at man ikke kan handle. Der er masser af børs, der foregår derude resten af dagen. Det skal man selvfølgelig holde øje med, hvis man er aktieinvestor. I næste uge, der kommer der også til at ske en masse spændende ting. Der er masser af regnskaber, vi skal holde øje med. Og Lars Persson og jeg, vi hopper i studiet her bagefter og optager en lille 10-minutters briefing om, hvad der kommer til at ske, og hvad vi kommer til at holde øje med her i Millionærklubben. Det hedder Millionærklubbens markedsudsigt, og den ligger inde i vores podcast-arkiv. Man kan altså downloade den allerede fra i eftermiddag, hvor den er klar, og på den måde altså blive klar til næste uges handel. Næste uge, som jo i øvrigt kun er 4 dage lang, fordi vi skal holde stor bededag. Ja, i Danmark. Alle andre holder i Danmark, ja. Vi skal varme videre. Det er ikke der, vi skal huske, det der varme videre. Det er så hyggeligt. Det er så skønt med tandsmørt helt. Ej, det er skønt. Lars Persson, hvad der måske også er skønt, det er det aktuelle marked. Lad os lige tage en sidste rundtur, inden vi skal til at lukke helt her. Ja, men det er sådan lidt grumset ud. Tyskland er nede, Sverige er oppe med Telia og Ericsson i front. Nordmænd er lidt nede, danskerne er et lille plus Novo. Vestas, Genmap, AP Møller stiger sørme også. Ja, ud af det blå. Ja, og nu det her. Så alt i alt, og så England oppe. Det er jo egentlig gået lidt pænere det sidste stykke tid. Måske skulle man lige holde lidt øje med det. Men ellers, ja, det bliver, og Futures i USA ligger lidt nede, så det bliver vel en fredag, hvor vi kan gå tidligt hjem til grillen og tænde den op, og så slappe lidt af. Det lyder rigtig godt, Lars Persson. Tusind tak til alle jer, der ringede ind til Kim og Mikkel og Mads og Peter og alle dem, der ringede ind og stillede spørgsmål. Tak til alle jer, der stillede spørgsmål også til Monopolet. Det var sådan set jer, der var Monopolet, Lars Svendsen. Men tak til jer også, Lars Svendsen og Lars Persson, porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Lige om lidt, så overgiver vi mikrofonen til René Fredensborg. Der er rene linjer på banen, men inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig lige opdateres på, hvad der sker ude i verden. Det er blevet tid til nyheder her, hvor klokken den er blevet 10.